się wreszcie modne. Lecz kiedy wyszłaś z nim, to przez całą noc mówił tylko o sobie. To nie ja, ja jestem inny, ty wiesz. To nie ja, ze mną może być jak tylko chcesz. Jeśli oglądasz seriale, to chyba wiesz, jak to musi się skończyć. Bo wciąż zagadką jest, do kogo dzwoni on, gdy nie dzwoni do ciebie. Co z tego, że wciąż wygląda jak ktoś, kto był przez chwilę sławny. Robi z tobą co chce, a ty powtarzasz, że jutro będzie wspaniale. To nie ja, ja jestem inny, ty wiesz. To nie ja, ze mną może być jak tylko chcesz. To nie ja, ja jestem inny, ty wiesz. Ja cały świat widzę tak, jakbym patrzył przez ciebie. Patrzył przez ciebie.